мястото на любовта. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите на 24 октомври 1924 година. Има три науки. Етиката е наука за душата. Педагогиката за сърцето. Логиката за ума. Въпросът за съвестта влиза в познанието за сърцето. Интуицията е език на душата, чувствата на сърцето, разумът на ума, а волята се проявява чрез силата. Атомът е кодът на реалността, а за този атом седи великата реалност, която действа чрез него. Човекът е малко същество, но то е проявление на Бога. За човека седи Бог. То е въпрос само на времето. Тази най-малката частица може да се разраства. Най-малкото нещо е най-силно, най-деятелно, а най-голямото е най-постоянно. За да бъдеш постоянен, трябва да бъдеш много голям. Ако искаш да бъдеш силен, ще станеш малък. Който е мързелив, да употребява малките величини. Искаш да бъдеш доволен. Тогава представи си, че всичко в света е твое, тъй гледай на нещата. Човек има приятен характер, когато желае да постигне нещо, но той иска преждевременно да го постигне. Това е лошото. Значи, когато в теб се събуди чувство преждевременно да постигнеш нещо и нямаш търпение да дочакаш времето му, тогава ти си неспокоен. Да кажем, че сега имаш едно състояние на индиферентност. Тогава си изисква да бъдеш много зает, да работиш. И после, представи си, че това състояние е вън от тебе, външно състояние, не е твое. Защото ако е твое, ти трябва да бъдеш господар на него. А ти не си му господар. Тогава не е твое. Има състояния, които не са твои, натрупани са отвънка. И трябва да се освободиш от тях. В това тяло ти ще създадеш други тела, които ще бъдат твои. И тогава ще дадеш това тяло на света. Ние владеем физическия свят само отвънка, не го проникваме отвътре. Ако мога да разредя тази паница, та тя да изчезне и после пак да я сгъстя, тогава аз прониквам материята. Всички трябва да имате една философия. Да изпъдите недоволството от сърцето си. Съвършено да го изпъдите и от ума си, и от волята си да го изпъдите. Представете си Бог, който е съвършен, който е създал всичко. Той всякога се весели в делата си. Бог, който ти изпълня с всички възможности. Защо не слушаш? Защо постоянно кленчиш? Не искаш да работиш, а кленчиш, че нямаш нещо. И все искаш да ти дават това, което имаш. И защо ще искаш другите да ти дават, когато няма друг да ти даде? И когато ти искаш нещо, което имаш, ще ти вземат и това, което имаш. Някой е красив и иска да стане по-красив. Той ще изгуби своята красота. Стремеж трябва да има да използвате заложените сили и възможности в ума, да им дадете условия да се развиват. Това е божествено. Някой път искате по-голямо сърце. Не. Ще развиете възможностите на своето сърце, на сърцето, което имате. Меланхолията вижда нещата от моралните чувства. Там е прозорецът. Тя е замислена за физически работи. а веселостта гледа от над челото. Там е прозореца. Много малките работи правят впечатление на децата. Сангвиниците са весели. Въздухообразните елементи всякога са весели. Флегматичните са водни. Детският темперамент е на стомаха, а нервните хора са сухи. Сангвиниците, веселите хора, са като птиците, които си вдигат крилата и се радват. Човек трябва да мине една школа на обновление и изменение на организма, да може моментално да измени своето състояние. Това става чрез реакция. Да допуснем, че вие сте изгубили 10 000 лева. Замислен сте. Трябва ви сега една реакция, за да възвърнете спокойствието си. Как? Казвам. Парите ви се намериха, носят ги. Това произвежда реакция и веднага всичката тази меланхолия изчезва от вас. Питам, може ли да добиете същото състояние по друг начин? Реплика. Освен да се примирим с загубеното, да мислим, че някой беден ги е намерил. Трябва да си съставите едно особено понятие за света. Представете си, че лявата ви ръка е едно общество, дясната – друго общество. Те не се познават. Турите ги едно до друго, запознаят се. Е, тяхното щастие от това ли зависи? Някой път ще ги разделите. Те ще плачат. Тогава трябва да им създадете работа отвън. Лявата ръка носи известни блага, радва се, мисли, че са за нея, обаче дясната ръка ги взема. Лявата ръка е неутешима. Тогава аз ще й кажа. Няма какво да плачеш. Тези пари ще се намерят. Нали се обичате с дясната ръка? Тя ще донесе парите пак. Дясната ръка. Това са хората на Бога. Хората, които обичат Бога, които вървят по Божия път. Лявата ръка са тези, които не вярват в Бога. Да кажем, дошъл един от лявата ръка, който не разбира Божия закон и ти задигнал парите. Но ти, понеже живееш в Бога, ще кажеш: моите пари са в лявата ръка. Всичките лоши хора, неверниците, са в лявата ръка, която също е в Господа. Е, Господ събира лявата и дясната ръка на едно място, тогава, но не за дълго време. Държи ги, държи ги и после ги раздели пак. Всеки си отива на своето място. Та този начин е хубав. Има закономерност. Загубиш си парите, кажи. В лявата ръка са. Ще дойдат пак. Трябва често да правите упражнения от този род. Да кажем, срещнете някого, но той нещо се нацупил. Първо трябва да влезете в неговото положение, да го разберете. После пък вие почвате да се цупите, че сте срещнали някого си там и сте го наскърбили. Сега това състояние се връща у вас. Как ще разрешите задачата си? Когато хората се обезсърчат и когато не вярват в Бога, това е една стратегия. Радостта дава височина, а скръбта – дълбочина. Мисълта дава широчина. Първо идва радостта, а после мисълта. В скръбта най-напред идва скръбта, мъката, а после мисълта. Радостта мисли по един начин, а скръбта по друг. Аз считам скръбта за товар. Товар, който отначало е неприятен, после колкото повече се носи, става по-тежък и най-после този, който го носи, или трябва да си почине, или някой трябва да дойде и да го смъкне от гърба. Радостта е човек, който пътува без товар. Затова по-скоро му се свършват приказките и припасите. Има три вида вежди. Първите са на човек с научни интереси. Вторите са на чувствителен човек, венерин тип. Третите са на старите хора, клюмнали надолу, на песимистите. Когато в средата горе веждите са издадени, това е идеалното. Но откъдето почват и където свършват, има силно привличане, значи дедите в началото и в края са били материалисти, живели са гъстата материя. На втория чертеж виждаме вежди на весел човек. Всичките неща отвънка му правят впечатление, правят му и ефект, но тогава промените стават често. Децата така са радостни, но промените стават бързо. Веселието скоро се превръща в плач. На фигура 2 са показани веждите на човек, който се задоволява с по-малко, обаче и от малко се наскърбява. А тези на фигура 1 са с по-голям простор. От малките работи не се наскърбяват, но веднъж наскърбени мъчно им минава. Вежди, които при началото си до носа са по-тънки, а към края се разширяват, това значи, че от тези хора чувствата играят важна роля. От тях може да се развие и интуицията. Те разсъждават повече, а по-малко наблюдават. Въображението и разсъждението са развити. Колкото челото е по-близо до правата АБ, активността е по-слаба. А колкото цялата лицева част е по-издадена навън, и силата е по-активна. И носът също трябва да е навън, да не е спитен до лицето. Ако има блъбнатина в брадата, това показва развитие на чувствата, устойчивост на чувствата и амбициозност. Колкото това влъбване е по-голямо, толкова повече преобладават личните елементи, а също и волевите елементи. У някои хора волевите елементи не влизат, а те имат само импулсивност на чувствата. Вглъбнатината на брадата показва аналитичен ум. Има хора, у които е развит повече строителният, конструктивният, творческият ум. У някои чувството за ред и порядък е много развито и държат на тях преди всичко, а след това вадят заключение за вътрешния живот. Тези хора първо събират, а разсъждението идва после. У хора, които имат хубав овал на челото, наблюдението е силно развито. Такива хора трябва да наблюдават, но и да разсъждават. Интуицията им е развита, но трябва да разсъждават. Наблюдателните способности са развити най-силно у хората, на които първата част на челото, точно над веждите, е силно развита, изпъкнала. Изпъкналото чело говори за разсъдителни способности. На някои хора им трябва логика, на други етика, на други педагогика, а на някои психология. Някои хора имат силно развити методични способности, богато въображение имат. Питане. Откъде да знаем какво трябва още да развием или какво ни липсва? Това, което не обичаш, ти го нямаш, а което обичаш, ти го имаш. Но трябва да му дадеш повече възможности да се развие, да го усвоиш. Някой път творческия ум може да лиши човека от дълбочина на чувствата. Такъв човек не остава нещата да озреят, той ги убира предварително. Този човек не дочаква плодовете да дозреят, а ги прибира да дозряват в къщи. Не да ги яде, но да ги пази. Хората, които нямат търпение, не дочакват края. Такъв човек ще изяде баницата недопечена. Опасността от някои хора е, че като бързат, няма да си доправят баницата. Ще се забъркат повече, понеже са прибързани. Други ще я гледат и ще кажат: кой е направил тази баница? А третият ще приготви баницата и всичко до края, но накрая, като угасне огъня, ще се разсърди. Систематичността и външният ред, всичко това идва от силните наблюдателни способности и от разсъдъка. Те турят нещата в ред и порядък и после чакат, търсят вътрешното отношение между нещата. При тях умът се проявява в своята първична дейност. Те си нареждат нещата по един ред и ако някой им ги разтури, може да отнеме всичкото им въодушевление и импулс за работа. Индивидуалните чувства имат нещо общо с тези от умствен характер. Някой по сърце е бърз, припрян, но по ум не е. Някой е по-активен. Това се познава по ухото. Ако човек е активен, ухото е добре очертано и средната част е изпъкнала. Колкото долната месеста част е по-дълга, толкова човек има по-голяма жизненост. Някой е по-активен на физическото поле, а щом дойде до сърцето при чувствата, той почва да мисли, иска да бъде коректен в чувствата. Ако кажат на този човек: хайде да спрем тука, той казва: чакай да помисля. Всички хора се различават много един от друг. Нищо не се повтаря. Наблюдавайте колко са различни ушите на хората. Някои схващат формата от някое музикално парче, други ще схванат идейното в него. Някои ще се интересуват от това как свири артиста, други ще се интересуват само от музиката, трети от публиката. На някои хора ръката е малка. Значи преобладава аналитичния ум. И естетика има у такива хора. Те са миролюбиви. Те казват: ако ми е късмет, на краката ми да дойде. Някои гледат не само как свири музикантът, а и как е вчесан, как е облечен и заедно с това какво впечатление прави като свири. Доброто е всякога красиво. Това е закон. Но красивото не всякога е добро. Когато в красотата няма доброта, не е красота. Това е маска. В лицето трябва да има всякога известни черти, които да останат неизменни, а всички мускули наоколо могат да се изменят. Това говори за добър, установен характер. А ако всичко се мини в лицето и нищо постоянно не остава, такъв човек е без характер. Има хора, които се смеят така, че всичката им сериозност изчезва от лицето. А има хора, и като се смеят, сериозността остава. Сериозността е добро качество. Това говори, че той създава, че има някои неща, които трябва да придобие и затова е сериозен. Скръпта – това е един висок връх, от който идват всичките рекички. И една особена черта в лицето на човека е висок планински връх. Когато тези особени черти се проявяват, вие ги виждате, а когато не се проявяват, вие не знаете къде са. Същите тези черти ги има в духовния свят. Човек, който се отличава с постоянство, притежава една ярка, пълна светлина. Човек, който е достигнал почти до съвършенство, е като една горяща свещ, дето горенето е пълно, без дим. А у другите хора горенето е непълно. Има повече кадеж. По това се познават и различават хората. Та човек строи своята съдба. Не всички гради, които човек има, са здрави. Има някои гради, които трябва да се извадят. На лицето ще четеш какво си свършил и какво ти остава да довършиш. Лицето не показва недостатъци, а показва недовършената работа, която трябва да се довърши. Недостатъците – това е недовършената работа. А недостатък аз наричам само това, с което човек е злоупотребил. Злоупотребил е с това, което Бог му е дал. Недостатъци има, когато хубавите чувства са се изродили и са станали грехове. Във въображението си човек очаква повече, отколкото може да получи. И за това такива хора са нещастни. Каквото и да правите. Първо турите основната черта. Като пишете нещо, турите основната мисъл, а после другите неща могат да се нахвърлят наоколо. Всичко може да се каже. Но вие трябва да кажете една основна идея. Като кажа нещо, аз го смалявам дори, въпреки че е вярно. Казвам само една десета част от цялото. Ако бих казал всичко, човек би се стопил под този образ. Той още не може да издържи всичко, затова трябва да се стреми към вътрешно самообладание. За носа ние съдим от перпендикуляра, а не от кръглата меката линия. Тя е активна. Хората с големи уста са разговорливи. С малка уста са идейни, но не са устойчиви. Колко е хубаво човек да се чувства лек и весел като дете. Да бъде едно възрастно, но умно дете. Да не устарява преждевременно. Където и да си, между колкото и хора да се движиш, да си представиш, че в една къща, в някой ъгъл, ти виждаш всички, да ги наблюдаваш, но те никой да не те вижда. Такова едно поведение да държи човек спрямо хората е хубаво. Но днешния свят все влияе на човека и той все иска да се прояви. Да си кажеш: и аз мога след време да го науча. Чакай, не бързай, наблюдавай хората и се учи. Какво е любовта? Как бихте определили? Реплика. Всичко, което изправя човека, всичко, което дава работа на човека за по-добър край, това е любовта. Любовта е кроеж, а не рязане. Някой става да копае лозето, но има си правила за това. Той не бива да изкопае всичко, а само да прекопае пръста. Знаете ли какъв е законът? Любовта най-първо се дава на най-силните, а най-накрая на най-слабите. Ако турите едно цвете там, дето водата извира, то ще се развали. Той цветенце трябва да иде най-напред, най-накрая, че едва да взема, едва да изсмуква от водата. Това стига за него. Погрешката е там, че всички отиват от начало на извора. Чакай, той място не е за тебе. Накрая иди. Ти трябва да определиш колко можеш да носиш и тогава да застанеш на съответното място до водата. Ако отидеш в началото, водата може да те отвлече и нищо да не остане от теб. Можеш ли да поканиш слънцето да ти дойде на гости? Слънцето изпраща посланници, лъчите, а то остава горе. Може ли някой да приеме слънцето на гости? трябва да се говори за малката игла. За любовта човек не може да говори, защото тя е най-голямата топлина. Но всеки може да я намери. Няма същество, което да не разбира любовта. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите, на 24 октомври 1924 година.